Capitolul 30. Întoarcerea. Multe zile, știe tot și prietenii săi, osteniră prin păduri și câmpii până ce, în sfârșit, ajunseră pe locuri cunoscute. Se opriră pe o colină înaltă de unde putură admira în toată frumusețea lui orașul florilor. Vara se apropia de sfârșit și străzile erau inundate de mulțimea florilor. Crizanteme albe, dalii violete, margarete viu colorate. Prin curți, presărate asemeni unor fluturi, străluceau frumoasele pansele. Condurii doamnei cu florile lor ca focul se învolburau pe lângă garduri, îmbrăcau pereții caselor, se ițeau până și pe acoperișuri. Vântul ușor purta până la ei parfumul delicat al florilor, de rezeda sau al romaniței. De bucurie știe tot și prietenii lui se îmbrățișară. Curând ei pășeau pe străzile orașului natal. Din toate casele, locuitorii ieșeau grăbiți să-i vadă pe călătorii noștri. Știe tot și prietenii lui erau atât de bronzați, după îndelunga lor privegie, că la început nimeni nu-i recunoscu. Deodată cineva strigă: "Fraților, dar ăsta-i știe tot, uitați-vă la el cum merge în fruntea tuturor." Îndată porniră exclamații din toate părțile: "Iată-l pe doctorul Pilulă, și pe vânătorul Glonțișor, și pe Zăpăcilă, și pe Gogoașă." Plin de bucurie, locuitorii se porniră să strige: "Ura!" Dar să-i fi văzut când știe tot și prietenii săi intrară pe strada Campanulelor. Aici toți le erau vecini și vechi cunoștințe, strada forfotea de pitici. Prichindeii îi îmbrățișau și sărutau pe îndrăzneții călători, iar prichinduțele presărau în calea lor petale de margarete. Deodată de undeva năvăli în goană un cățeluș, începu să latre, să sară în jurul lui Glonțișor și să-i lingă mâinile. "Fraților, păi ăsta nu-i altul decât strop al meu," strigă vânătorul. Vecinile povestiră cum, la câteva zile după ce balonul își luase zborul, strop se întorsese acasă. De aceea ei au socotit că Glonțișor și prietenii lui pieriseră și nimeni nu mai spera să-i vadă vreodată. "Ah, credinciosul, bunul meu cățel," îl mângâia Glonțișor, "va să zic că n-ai murit, iar eu am suferit atâta pentru tine." În această clipă apăru în celălalt capăt al străzii un alt grup de pitici. În fruntea tuturor alerga poetul Floricică. "O poezie," strigară cu toții, "vrem o poezie imediat." Prichinduțele începură să bată furtunos din palme, iar câțiva prichindei rostogoliră de undeva un butoi gol pe care l-așezară cu fundul în sus, în mijlocul străzii. Cineva striga: "Sus pe butoi, Floricică, și recită-ne o poezie." Împins, dus de subțiori, Floricică fu urcat pe butoi. Rămase o clipă pe gânduri, tuși scurt, apoi întinse mâna spre știe tot și prietenii săi și declamă cu înflăcărare versurile pe care le compusese chiar acolo, stând pe butoi. Cutezătorilor drumeți o caldă urare, ei au plecat în zbor cu un balon mare. Dar iată, ne-au făcut figura și s-au întors fără balon. Ura! Ura! Strigară piticii din toate părțile. Îl dădură imediat jos de pe butoi pe Floricică. Prichindeii îl prinseră de mâini și îl purtară pe sus până acasă, iar prichinduțele alergau în urma lui și aruncau petale de margarete. Datorită acestor versuri, Floricică ajunse atât de celebru de parcă el însuși ar fi înfăptuit minunata călătorie. Cutezătorii noștri drumeți au deschis portița și s-au îndreptat spre căsuța lor, care rămăsese pustie zile de-a rândul. Numai habar n-am, rămase singur în stradă. El privi trist în urma mulțimii care se îndepărta, apoi își aruncă ochii în jur ca și cum ar fi căutat pe cineva anume. Dar strada era complet goală. Parcă îi suflase vântul pe toți. Ochii lui habar n-am se întunecară încă și mai mult, dar în clipa aceea zări în capătul celălalt al străzii, la umbra unui gard, o siluetă firavă, care rămăsese cu gura căscată și îl privea cu ochii larg deschiși. "Peticel!" exclamă habar n-am, recunoscându-și prietenul, și întinse amândouă mâinile spre el. Peticel chiui de bucurie și se aruncă spre habar n-am, iar habar n-am alergă în întâmpinarea lui. Cei doi prieteni aproape că își izbiră frunțile unul de altul și se opriră în mijlocul străzii. Peticel îl privea cu mândrie și dragoste pe prietenul său, care devenise un călător renumit, iar habar n-am se uita la el cu un zâmbet vinovat. Stătură astfel îndelung, cercetându-se unul pe celălalt și de emoție nu putură să scoată o vorbă. După aceea se îmbrăzișară cu putere și din ochii lor începură să curgă lacrimi. Halal de asemenea întâlnire. Cu asta, renumita călătorie a lui știe tot și a prietenilor săi a luat sfârșit. În orașul florilor, viața a început să se desfășoare ca mai înainte. Adică nu se poate spune că era chiar la fel ca mai înainte. Din acea zi în care cutezătorii noștri drumeți se întoarseră acasă, în oraș, nu se vorbea decât despre ei. Toți locuitorii, prichindei și prichinduțe, veneau seara în căsuța lui știe tot și ascultau povești despre întâmplările lor din orașul verde. Lui Gogoașă îi plăcea să-și amintească de gustoasele plăcinte cu care îl ospătaseră prichinduțele, iar limonadă se lăuda cu limonada pe care o băuse. Știe tot povestea despre conductele din tulpini de stuf și fântânile arteziene, despre podul atât de minunat pe care îl construiseră prichinduțele, precum și despre pepenii uriași pe care îi cultivau ele. Când se vorbea despre asta, limonadă scotea întotdeauna din buzunar câte un sâmbure de pepene și spunea: cine și-ar fi putut închipui că dintr-un sâmbure ca ăsta se pot face câteva butoaie cu sirop? Lui probabil și Grăbilă le plăcea cel mai mult să povestească cum lucraseră ei împreună cu prichinduțele la culesul recoltei. Șurubel și Piuliță vorbeau despre mecanizare, despre prietenii lor, șoferul Covric și mecanicul inventator Elice, la care totul era acționat de butoane. Plăcerea lui Glonțișor era să descrie cum a fost tratat în spital și ce minunat doctor este Mirinana, care i-a vindecat atât de bine piciorul scrântit, că acum poate nu numai să meargă, ci chiar să alerge și să țopăie. Ca dovadă, Glonțișor începea să sară într-un picior, tocmai pe acela care îi fusese scrântit. Cu toții povesteau despre prietenia lor cu prichinduțele, până și tăcutul, de la care cu greu putea îi scoate măcar o vorbă, spunea: pe cuvânt de onoare, fraților, înainte nici prin gând nu-mi trecea că te poți împrieteni tot atât de bine cu prichinduțele ca și cu prichindei. Tu mai bine ai tăcea din gură, îi strigă Habarna. N-am prea băgat de seamă să te fi împrietenit acolo cu cineva. Dar tu te-ai împrietenit? Îl întrebară prichindei. M-am împrietenit cu ochii albaștri, declară cu mândrie Habarnam. Vezi să nu te credem, zise țintișoara. Tu până și cu prietenul tău, Peticel, te-ai certat pentru că e prieten cu prichinduțele. Da, de unde? Cu Peticel m-am și împăcat și de acum o să mă împrietenesc și eu, cât mai mult cu prichinduțele. Dar înainte de ce nu te împrieteneai cu ele? Întrebă Romanița. Înainte eram un prost, mă temeam să nu-și bată joc de mine ceilalți pentru că vorbesc cu prichinduțele. Ba, o să-ți fie teamă și de acum, spuse țintișoara. Nu, acum am devenit o persoană cultivată. Vrei să ne împrietenim? Iar dacă va râde cineva de mine, îi pocnesc una drept între ochi. Că mare nevoie am eu să te bați tu din pricina mea, îi răspunse țintișoara. Ei bine, uite, n-am să mă bat, pur și simplu n-am să dau nicio atenție la ironii. Habarnam se împrieteni cu țintișoara și de atunci ori de câte ori observa că cineva jignește vreo prichinduță, el se apropia și spunea: de ce necăjești prichinduța? Bagă de seamă, să nu te mai prind că faci așa ceva. La noi n-are voie nimeni să le necăjească pe prichinduțe. Așa se face că prichinduțele începură să-l respecte și să spună despre el că nu e deloc un pitic rău. Ceilalți prichindei, desigur, îl invidiau pe Habarnam pentru laudele ce îi se aduceau și începură să ia și ei apărarea prichinduțelor. Astfel că jignirea prichinduțelor fu interzisă cu desăvârșire în orașul Florilor. Dacă se întâmpla așa ceva, dacă vreunul dintre prichindei își întrebuința pumnii sau dacă nu mai adresa vreunei prichinduțe o vorbă jignitoare, era disprețuit de toți. Se spunea despre el că e un bădăran prost crescut și un prostănac necioplit, care nu cunoaște cele mai elementare reguli de bună purtare. Acum, nimeni nu le mai alerga pe prichinduțe când vroiau să se joace cu prichindei, ci dimpotrivă le primeau întotdeauna în jocul lor. În scurtă vreme știe tot proiectă să se introducă în orașul Florilor conducte din tulpini de stuf și să se amenajeze câteva fântâni arteziene, pentru început măcar câte una pe fiecare stradă. În afară de asta, el propuse să fie făcut un pod peste pârâul castraveților pentru a se înlesni trecerea în pădure. Prichinduțele munceau și ele alături de prichindei. De dimineață până la prânz lucrau cu toții la construcția podului, la montarea conductelor, la amenajarea fântânilor arteziene. După amiază se jucau care leapșa, care de-a vaț ascunselea, care fotbal sau volei. Doar Habarnam nu prea lua parte la jocuri. El spunea: acum n-am timp pentru joc. De citit, mai citesc eu cu chiu cu vai. Dar de scris nu pot decât cu litere de tipar. Trebuie neapărat să învăț să scriu frumos. Nimeni în afară de mine nu știe pentru ce-mi trebuie asta. În loc să se ducă la popice sau la fotbal, Habarnam se așeza la masă și se apuca să citească. Nu citea decât o pagină pe zi, dar asta, desigur, îi era de mare folos. Uneori citea și câte două pagini, pentru azi și pentru mâine. După ce îi sprăvea cu cititul, își lua un caietel și începea să scrie. Acum nu mai scria cu litere de tipar, ci de mână, dar la început tare le mai făcea anapoda. Pe atunci, în loc de litere, apăreau în caietul lui un fel de mâzgăleli și încolăciri, însă Habarnam își dădu foarte multă silință și treptat se obișnui să facă literele frumos, atât pe cele mari, adică acelea cu care se începe fraza, cât și pe cele mici. Mult mai mare necaz avea cu petele de cerneală. Habarnam își împodobea deseori caietul cu pete de cerneală și pe deasupra, de îndată ce făcea o pată, dădea cu limba peste ea. Din cauza asta, petele lui de cerneală căpătau și câte o coadă lungă. Acestora el le spunea comete. Asemenea, comete se lăfăiau aproape pe fiecare pagină. Dar Habarnam nu se descuraja, deoarece știa că răbdarea și munca îl vor ajuta să scape și de comete. Sfârșit. Ați ascultat aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi. Autor Nicolai Nosov. Lectura Cristina David. Iunie 2011.